Middernacht, het begin van zaterdag 13 april. Annette Schut met het NOS Journaal. Nederland past het reisadvies voor Israël aan in verband met de oplopende spanning met Iran. Andere landen doen dat ook. Buitenlandse Zaken in Den Haag waarschuwt reizigers dat er een verhoogde kans is op raketaanvallen en terroristische aanslagen in heel Israël. De kleurcodes voor Israël, Gaza en de grensgebieden zijn niet veranderd. Wel noemt Buitenlandse Zaken het raadzaam om ook noodzakelijke reizen uit te stellen. Algemeen wordt gevreesd dat Iran wraak neemt voor het bombardement op een Iraans consulaat en dat Israël dan hard terugslaat. Bij de zoekactie in Noorwegen naar een vermiste Nederlandse student is een dode gevonden. Het lichaam is nog niet geïdentificeerd, maar de politie heeft vast de familie op de hoogte gebracht. De Nederlander raakte woensdagmiddag vermist tijdens een bergwandeling met enkele anderen in het noorden van Noorwegen. Voor transgenders in Duitsland wordt het makkelijker om voornaam of gender officieel te wijzigen. Dat kan straks gewoon op het gemeentehuis, staat in een nieuwe wet die door het parlement is aangenomen. Duitse kinderen kunnen hun voornaam of geslachtsaanduiding ook laten veranderen, maar hebben eerst toestemming nodig van hun ouders. Twee mannen moeten de cel in voor het stelen van meer dan 1000 veilingkarren op een bloemenveiling. Ze verkochten de karren uit elkaar gehaald als schroot aan een sloperij. De twee mannen namen de veilingkarren mee van de veiling in Honselersdijk onder Den Haag. Het veilingbedrijf liep daardoor ruim 1 miljoen euro schade op. Naast de celstraffen moeten de verdachten ook tonnen aan schadevergoedingen betalen. Het weer, het klaart op en het koelt vannacht af naar een graad of 11. Morgen vrij zonnig met sluierwolken en 18 graden in het noorden tot 23 graden in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Afgelopen zondag ontving ik bij VPRO Boeken op de televisie de Vlaamse schrijver Bart Moejaert. Een fijn gesprek hadden we, dat het met mij betreft nog minstens 1 uur had mogen duren. En dat gaan we nu dus doen. Tot 1 uur praat ik door met Bart Moejaert naar aanleiding van zijn nieuwste autobiografische boek Een ander leven in de reeks Privédomein. Moejaert debuteerde precies 40 jaar geleden als schrijver met de klassieker Duet met valse noten. Van zijn hand verschenen sindsdien zo'n 50 titels, waaronder kinder- en jeugdliteratuur, prentenboeken, poëziebundels, toneelstukken, filmscenario's, essays en romans. Hij won de Zilveren Griffel, de Woutertje Pietersen, de Gouden Uil, de Boon en de superprestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award. In een ander leven vertelt hij over zijn ouders, zijn broers, zijn weg naar volwassenheid en hoe dat alles zijn werk beïnvloedde natuurlijk. Bart Moejaert werd geboren in Brugge in 1964. Welkom. Dank je wel. De tweede keer in een week dat wij samen zijn. Ik was gewoon nog niet klaar met het gesprek. Ik ook niet. Ik had ook echt het gevoel dat we pas begonnen waren. Ja. En ik dacht van, oh, het ligt aan mij. Ik heb te veel gebabbeld of te lang doorgegaan op een vraag. En ook alsof ik verwachtte van, straks komt er een eindvraag en zijn we dus klaar. Maar die was er niet. En ik vond het een heel fijn gesprek. Maar ik ben heel blij dat we nu een uur lang kunnen doorgaan. Ja, er zal misschien een dubbele vraag in zitten of een dubbel antwoord. Dat maakt niks uit. Want we hebben 1 uur en we kunnen veel meer bespreken dan op televisie. Hoe leuk dat ook was. En we gaan praten over het boek. Want dat is gewoon een heel bijzonder boek, Een ander leven. Omdat het gaat... Ja, die autobiografische reeks is gewoon geweldig, hè, dat privédomein. Ja. Je krijgt van schrijvers herinneringen, dagboeknotities. Brieven, alles zit erin, foto's bij jou ook. En je leert iemand, ja, iemand komt heel dichtbij. En dat is heel prettig als lezer. Jij gebruikt ook al die dingen in je boek. En de ruggengraat van je boek is eigenlijk een weekendje met je moeder. Ja. Toen zij 70 werd, in 1996, heb je haar getrakteerd op een weekendje Parijs. Ja. Waarom heb je dat eigenlijk als ruggengraat voor je boek gekozen? Waar staat dat weekendje voor? Dat weekendje staat voor dat ik eindelijk de tijd had om alleen te zijn met mijn moeder. Als ik langs ging in Brugge, waar ik ben opgegroeid en waar zij woonde, dan was mijn vader er zo goed als altijd bij. Dan was het gezellig, daar niet van. Kop koffie of glas wijn of wat dan ook. Maar echt dicht bij mijn moeder komen op latere leeftijd lukte niet. En ik wist, ik wil er een cadeau geven dat ze niet hoeft te delen met mijn vader of met gewoon voor zichzelf. En ik merkte ook toen we in Parijs waren dat ze de vrouw werd die ze eigenlijk altijd al was, maar een beetje wegstopte. Namelijk de nieuwsgierige. De vrouw die heel goed was in genieten. En eigenlijk is die 3 dagen in Parijs die ik beschrijf in het boek, kun je eigenlijk bijna halveren, want de helft van die 3 dagen is het ontbijt op de 2e dag. Wat ik mijn moeder zo mooi heb kunnen observeren van hoe zij van een croissant, zeg maar, de lekkerste maaltijd maakte. Gewoon omdat ze met mij in Parijs was, in Parijs was. En omdat diezelfde dag, en dat is een belangrijke, wilde zij 's avonds trakteren een diner. En ze vertelde, omdat ze bij een glas wijn, vertelde ze ineens, goh, ik ben eigenlijk wel jaloers op die professor die we vanochtend bij het ontbijt hebben ontmoet, die mevrouw, die Amerikaanse, want ik had ook al willen reizen. En ik had eigenlijk 2 kinderen gewild, een zoon en een dochter. En dan had ik op reis, dan had ik Zwitserland gezien, en Venetië, en la la la. En terwijl ze vertelt, bedenkt ze van, oei, ik ben wel mijn jongste zoon, ik ben de jongste van 7 broers. Ik ben wel mijn zoon aan het vertellen dat hij er niet zou geweest zijn in mijn droom. -5, ja. Ja, precies. En we hebben er heel hard om gelachen, maar het is wel bij mij blijven hangen als, en natuurlijk wil je dat niet horen van je moeder, dat je niet geboren zou zijn. Maar het bleef hangen dat ze niet het leven had geleid dat ze eigenlijk had gewild. Of waar ze van had gedroomd, dat ze niet zichzelf op die manier heeft kunnen ontplooien, omdat ze 7 kinderen had. Ja, en mijn vader heeft dat nogal aangestuurd. Het is, ik ben niet aan het zeggen dat het zijn schuld was, maar hij wilde echt heel graag een grote familie. Het is natuurlijk ook de generatie van onze moeders. Hè, de moeders van vlak voor de oorlog of nog iets daarvoor. Die die automatisch stopte met werken. Als ze kinderen kreeg, als ze trouwde, dat moest ook. Mijn moeder heeft net voor mij te weten, is ze te weten gekomen van meneer Pastoor, dat er een middel bestond om geen kinderen meer te krijgen. Oh? En ze viel echt uit de lucht. En ze heeft mij ooit verteld dat ze daar ook van haar geloof is gevallen. Want hoe is het mogelijk dat ik van meneer Pastoor moet horen? Meneer Pastoor die kwam juist vragen van, het is al een jaar geleden, die baby. Komt er nog eentje? Ja, absoluut, ja. Maar hij heeft er niet aangespoord, maar hij heeft er wel duidelijk gemaakt van, kijk, u kunt ophouden als u wil. En ik weet dat het getal 7 voor mijn ouders een belangrijk getal was. Dat hebben we gemeen. Ik kom ook uit een gezin van 7. Jij bent de 7e, ik ben de 6e. We zijn allebei kleintjes waarschijnlijk in dat gezin. Ja. Ik wil nog heel even over je moeder doorgaan, want zij was niet gewend om zo te genieten in Parijs. En daarom heb jij ook zo van haar genoten in dat weekend. Wat voor vrouw was zij? Ze was een dienstmeisje op een kasteel vlakbij Brugge. En dat dienstmeisje kon je aan haar zien in die zin dat ze lichtjes gebogen stond. Ze was ook op het einde van haar leven gebocheld, had altijd rugklachten. Alsof ze zich haar leven lang heeft kleiner gemaakt dan ze eigenlijk was. Ze had zichzelf ook aangeleerd van op tijd te zwijgen. Ik denk dat ze dat mee had van het kasteel, de upstairs-downstairs-toestand. Ook door mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder was de huisbewaarster van het kasteel. Ja, dus zij is niet alleen dienstmeisje geweest, maar zij is er ook echt opgegroeid in het souterrain. Ja, tot haar 22e heeft ze op het kasteel gediend. En altijd, oui monsieur, non monsieur. En waarschijnlijk nooit misschien monsieur, zoals ik altijd zeg. En dat is bij haar blijven hangen. Die dienstbaarheid. Ja. En ook misschien een beetje onderdanig? Omdat je zegt dat je vader de dienst uitmaakte? Onderdanig vind ik in het geval van mijn moeder een gevaarlijk woord, omdat ik haar nooit heb gezien als onderdanig. Mm-hmm. Ik vind haar een heel sterke vrouw. Ze had ook een zekere macht. In die zin dat zij de kinderen opvoedde. Ja, mijn vader was inspecteur van scholen en was er vaak niet. En zijn quality time was op zondag. Maar mijn moeder stond wel voor ons in. Ja, gewoon 7 dagen in de week, 24 uur per dag was zij moeder. Was zij degene die alles draaiend hield. Ja, en met die macht bedoel ik ook dat ze zelf haar momenten koos. Als mijn vader de deur uitging, dan ging de muziek hard. Ze gooide de ramen open. Dat was het huis van haar. En in die zin was ze niet onderdanig. Nee, het is ook een naar woord, maar ik denk wel... Kijk, je vertelt wel van pas als je vader de deur uitging... dan gingen de ramen open en de muziek aan. Ja, dus ze hield toch wel iets in. Maar ik denk dat dat ook een deel van haar karakter was. Want ik ben niet belangrijk. Je zet maar geen spotlicht op mij, want het gaat niet over mij. Ofwel was dat haar opvoeding, was ze zo, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, het is ook grappig, want jij vertelt in het boek dat je geprobeerd hebt haar allerlei vragen te stellen over haar leven en over haar leven tijdens de oorlog, toen dat kasteel bezet werd. Ja. En dat je gewoon geen antwoorden kreeg op Nooit. Je vragen. Ik kreeg anekdotes die die hele familie kende. En dat waren echt anekdotes van niks. die we ook verteld werden op een nieuwjaarsfeest en herhaald en nog eens en nog eens. Maar ik kwam nooit verder. Om maar een klein voorbeeld te geven. Wat ik zelf fascinerend vond, dat het kasteel werd bezet door de Duitsers. Mm-hmm. Er waren soldaten gelegerd in de schuur en in een dépendance van het kasteel. Mijn moeder was toen 18. En ik vroeg haar letterlijk, mama, je zult toch wel nagefloten zijn? En keek je dan niet om? En ben je echt, heb je nooit naar... Zelfs als het een Duitse soldaat, heb je nooit naar die soldaat... Nee, geen sprake van. Ander onderwerp, gewoon koffie drinken. We eten er een wafel bij en voor de rest komt er niks. Dat was gewoon een gesloten boek. Ja, en ik denk zelfs niet eens dat ze iets wilde verzwijgen. Maar afgesloten hoofdstuk. Ik denk dat ook echt pijn deed. Omdat het stuk van het verhaal is ook dat de graaf en de gravin nog net voor de oorlog naar Zwitserland zijn getrokken. En mijn grootmoeder, de huisbewaarster, de verantwoordelijkheid gaven over het hele kasteel. En dat heb ik pas later bedacht. Het zijn wel twee mevrouwen in een lege kasteel op dat moment. Met allemaal mannen. Ja. Met allemaal mannen op dat moment. Dat moet heel kwetsbaar hebben gevoeld. Ja. En mijn grootmoeder die wijze dame werd genoemd, omdat ze zo strikt en streng en in wezen doodsbang was. Omdat ze niks toeliet. Zij had de verantwoordelijkheid en de sleutels. En geen enkele Duitse commandant kreeg een sleutel, zeg maar. Ben jij nog op dat kasteel geweest? Ja. En dat is... dat was een heel heftige ervaring, omdat er zo'n... In Vlaanderen is er een erfgoeddag. En ik hoorde pas een dag op voorhand of zo... dat het kasteel zijn deuren geopend had. Echt zijn deuren open was het niet, maar je kon het terrein op. Ja, een paar zalen. En toen had ik nog het plan om een boek over mijn moeder te schrijven. Over die oorlogsperiode. Ik ben er naartoe gereden. Alles heel bewust beleven. En pas laat kom ik erachter dat ook de kelder, dus dat het echt wel open deur is, dat de kelderkeuken met de kamers er, waar mijn grootmoeder, mijn overgrootmoeder en mijn moeder hebben gewoond, dus te bezoeken waren. En ik weet nog dat ik er liep als zoon, maar ook als schrijver, van elk detail me opslaan. En dat ik die trappetjes afga waar mijn moeder wel over verteld had. Dat er een bepaalde leeuwenkopfonteinachtig iets was. Dat was er ook. En dan ik zie mijn eigen hand naar die deurknop gaan. En ik ben voor het heel geëmotioneerd. Omdat ik alleen maar dacht van... Dus, mama heeft toen ze 14 was... Ja. Ontelbare keren deze deurknop vastgehad. Dus ik moest helemaal terug weglopen, met mijn gedachten op een rij zetten. En pas dan ben ik de kelderkeuken kunnen binnengaan. En er is één moment geweest dat ik de kleinzoon van de graaf een trap zie oplopen van het kasteel. Ik ben toen heel onhandig geweest. Ik had het anders moeten aanpakken, maar goed, onhandig geweest door hem achterna te lopen. Te zeggen in alle goudte van, ik ben die en die, ik ben schrijver. Zou ik die binnentrap mogen zien? Want mijn moeder had over een binnentrap gepraat die een stenen, een skelet waren die tot boven op de derde verdieping doorliep. En dat moet een imposante trap zijn geweest. De man had me niet begrepen, denk ik, of vond het een impertinente vraag, ja. Dat kun je toch niet doen. Dus ik werd afgepoeierd. Ik had het anders moeten doen, maar ja, bedoel, op dat moment was het impulsief. Ja, en je was ook emotioneel. Dus ja, en ik dacht, een trap is een trap. Dat is te... ja. Kom op, neem me mee. Ja. Ja. Het mooie in je boek is dat ieder hoofdstuk wordt eigenlijk begonnen met een fragment uit een brief van je moeder. Die brieven die zijn soms bijna poëzie, vind ik. Ze schrijft bijvoorbeeld, graag zou ik een vlieg willen zijn om eens rond je oren te komen brommen tot je me wegslaat. Er spreekt zoveel liefde uit die brieven en zoveel zorgzaamheid. Ja. Heeft ze dat naar alle zonen of was die eerst speciaal voor jou? Ik sorry, broers. Ja? De eer was alleen voor mij. Ja. Ja. Ja, wij gaan als lezer van dit boek gaan we gewoon heel veel van je moeder houden. En juist omdat ze ook geen antwoorden geeft en iets mysterieus houdt. En dat bewonder je in haar eigenlijk. Ja. Het was geen vondst, maar ik dacht dat je zo'n privédomein het beste chronologisch kon aanpakken. Dacht ik eerst. En toen ik eraan begon, dus zonder de brieven van mijn moeder erin, merkte ik dat mijn, mijn schrapmachine niet goed werkte. Dat ik veel te veel vertelde. Ik dacht van, eigenlijk is dit niet de interessante manier. Ik moet terug naar waar het om gaat. Mijn moeder die te weinig vertelde. En ik wist dus weinig over haar. Ik die te weinig vertelde. Zij wist heel weinig over mij. Dat is waar het echt om gaat. Dan ben ik niet alles door elkaar gaan gooien, maar zo vertellen dat het intuïtief was, dat het met mijn buikgevoel was. En plotseling besefte ik dat die kleine quote uit de brieven van mijn moeder ook niet alleen aangaven dat we een lange tijd brieven, zij brieven aan mij schreef, maar dat ze ook, afgezien van het feit dat ze dacht dat ze eigenlijk oninteressante brieven schreef, waren dat heel wezenlijke dingen die ze voor haarzelf vertelde. En wat je zegt, die poëtische, die haar manier van grappen maken, dan zal ik eens beginnen met de kwaliteiten opnoemen die je hebt. Straks de post sluit om 4:00 en het is nu al 3:00, ze heeft maar 1:00. Dat is echt niet genoeg tijd om mijn kwaliteiten op te noemen. Op die manier, ja, kan ik haar schetsen. Is het moeilijk om over je familie te schrijven? Want je hebt dus 6 broers. Ja. Die leven nog. Had je het idee dat je moeder en je broers ook moest beschermen tegen je schrijverschap? Eigenlijk heb ik er nooit echt op die manier over nagedacht. Ik denk dat ik zo in elkaar zit dat ik het onprettig vind als mensen dingen over mij zeggen die ongepast, te persoonlijk, onrespectvol, die niemand iets aangaan, kortom. Dus ik wist voor mezelf, ik ga ook niemand citeren, ook mijn broers, gewoon niemand citeren op een onprettige manier. Want ik wilde ook niet opbellen om te vragen van, mag ik citeren? Mag ik dit doen? Dus op die manier werkte het niet. Dus met andere woorden, nee, ik ben nog altijd niet bang dat er mij iemand zal aan de mouw trekken van zeg, je bent te ver gegaan. Nee. Ik denk dat ik mijn buikgevoel vertrouw ik erin heel erg. Het is trouwens ook, ik liet 60 bladzijden aan mijn oudste en mijn op één na oudste broer lezen. Met de vraag van, lees eens mee en zeg eens wat je denkt of voelt. Mijn oudste broer vond alles prima, niks opgemerkt. Ja, misschien een detail over een herinnering van vroeger, als het niet zo is of zo. En de andere broer zei van, ik vind het raar dat je het alleen maar over mama hebt en niet over onze vader. Want onze moeder bestaat niet zonder onze vader. En wij bestaan eigenlijk ook niet zonder onze vader. En dan, dat vond ik zo'n goede opmerking, want ik was nog niet zo vreselijk ver in mijn boek. Ben ik ook dingen gaan omgooien, heb ik dingen toch verteld die nodig waren om mijn vader neer te zetten, maar ook mezelf neer te zetten. Dat was eigenlijk een gouden... Ja, want je vader heeft een enorme invloed op je gehad. Ja, ja. Wacht, ik kan nog drie keer ja zeggen en dan weet je dat... Nou ja, je vader was een dominante man, een dwingende man, als ik het uit je boek begrijp. Ja. Ik heb het pas laat beseft dat hij het deed omdat hij dat het slimste vond. Ik beschrijf hem als een koetsier die 7 paarden moet minnen. En die dat strak deed, want die was bang om het ene paard de andere kant op te sturen, weet ik veel. Toen ik 10 was, vond ik dat heel lastig. Ik was bang maar voor hem. Maar ook toen je kleiner was al? Ja, ja. Dat... In het boek staat een foto, die liet ik op tv even zien. Ja, en klopt. Daar zie je al een soort schuchterheid. Als jij op zijn schouders zit, dat je zelf een beetje bange schouders hebt. Ja, dat klopt absoluut. Ik moet het dan op die foto zien. Maar van mijn kindertijd heb ik geen herinnering dat ik echt bang was voor mijn vader. Omdat ik... Dat kwam pas later. Ja. En ik denk dat ik ook een zo'n soort kind was dat... huppelde en het leven mooi en interessant en verwondering alom. En dat de dingen veranderden vanaf mijn 12e. Waarom was dat zo'n grote césure in je jeugd? Had dat te maken met naar de middelbare school gaan? Ja, absoluut, ja. Die lagere school had ik genoten in de zin van... Ik leerde graag bij, meester, ik weet het antwoord. Je was al van jongs af aan het schrijven, al vanaf je 7e. Ja. Maar de verandering kwam met de middelbare school. Dat 100 meter, dat was dezelfde schoolgemeenschap. Mm-hmm. Maar stukken groter. Je kreeg ongeveer een nummer opgespeld, want zo groot was die school. Alleen maar jongens. En het beste wat er eigenlijk ook al gebeurd was op de lagere school... ging door op de middelbare school, maar begon me veel meer te raken. Waar werd je mee gepest? Omdat ik niet jongensachtig genoeg was. Ja, ja, ik had een hoge stem, die pas op mijn 14e is gezakt. En ik was echt geen voetbaljongen. Nee. Je was een schrijver. Ja. Een leeskind. Ja. En, ook, maar ik... en had die angst voor je vader, had dat daarmee te maken? Zat daar ook dat van dat mannelijke in, zeg maar? Dat heeft hij me nooit zo laten merken op dat moment. Maar elke week 10 op 10 had gehaald, was er geen probleem geweest. Ik studeerde heel slecht. Ik vond middelbare school maar niks, want ik wilde dromen en ik wilde schrijven. Dromen, ja. En daar kon mijn vader me makkelijk op afrekenen. Niet presteren of niet presteren naar zijn zin. Dus met andere woorden, een 6 op de 10 halen. Ja, dat is niet genoeg. Jij wordt drukker, zei hij dan. En ik vond dat eigenlijk wel een goed idee. Drukker, wat is er mis met druk? Of letterzetter. Er was nog zo in dat hij zei, word maar letterzetter. Oké. Okay. Dus hij was altijd heel neerbuigend eigenlijk over wat je meebracht. Je schrijft van... Op een keer zegt mijn vader aan tafel dat schrijver geen beroep is. Schrijver is niet iets wat je kunt worden. Je hebt, zoals hij, een echt beroep nodig waarmee je geld verdient. En daarnaast kun je in vrije tijd dan boeken schrijven. Dat doe je voor je plezier. Afgezien van het feit dat hij met die mededeling een rem op mijn leven zet... krijg ik ook iets mee dat iets worden voor hem erg belangrijk is. Schrijver is niet iets worden. Nee. Dus jouw grootste droom die je al vanaf je kinderjaren had... waarin je boekjes zat te knutselen met papier en lijm... was voor hem niet goed genoeg. Nee, maar tegelijk was het zo dat ik heb mijn eerste boek, als ik het een boek mag noemen... heb ik geschreven toen ik 14 was. Mm-hmm. was, ik ga overdrijven, 50 bladzijden dik. Maar mijn vader stond wel naast me. In de zin dat hij de correcties aanbracht. Aanstuurde of dat ik het misschien naar een uitgeverij zou sturen. Nee, maar het is niet dik genoeg, het is niet echt een boek. Dus in zekere zin hielp je me wel. Maar tegelijk moest je wel een echt beroep hebben. En schrijver was dus geen beroep. Maar waar zat die angst dan precies in, Bart? De hele andere richting op. Ik wist al jong dat ik hem zou teleurstellen omdat ik op jongens viel. Ik dacht dat ik op jongens viel. We zijn de jaren 70. Er zijn geen voorbeelden of nauwelijks voorbeelden. Als er voorbeelden zijn, dan heten ze Jos Brink en zijn ze op de Nederlandse televisie te zien. En dat is de televisie, dat is achter glas. Dat is niet echt. Dat is niet echt. En om voor mezelf dan uit te vinden dat ik met 6 oudere broers, om uit te zien, te vinden van de echt op jongens valt, voor mij was dat echt een ongelooflijke strijd. Er was ook geen enkele broer die zei van het zou wel eens kunnen dat. Er waren geen boeken waaruit je het leerde. De voorbeelden die je kreeg in de les seksuele opvoeding in de 6e klas lagere school, was man, vrouw. En er werd met geen woord gerept over andere mogelijkheden. Of een dus andere... jij zag dat ook als een niet normaal ding van jezelf? Ja, niet voldoen. Ik voelde aan, en misschien werd dat ook gezegd, dat herinner ik me niet precies. Maar ik voelde heel duidelijk aan van, kijk eens, we hebben 7 zonen. Het toeval wil dat ze netjes op rij trouwen. Wat mooi. Het was de droom van mijn moeder om ook de 7e zoon te zien trouwen. Maar dan bedoel ik ook, de bruiloft is heel belangrijk. Van een feest, en dan geef ik mijn zoon af aan die nieuwe mevrouw en dan neemt zij de taak over. En voor mijn vader was het gelijkaardig. En ik weet, dat kan ik nu makkelijk zeggen, ik vond het verschrikkelijk om ze daarin teleur te stellen. Of moet ik het veralgemenen? Ik vond het verschrikkelijk om mensen teleur te stellen. Om niet, wat ik daarnet al zei, niet te voldoen. Ik moet nog beter mijn best doen. Ik moet keuriger praten. Ik moet vriendelijk, respectvol. Jezelf heel veel taken opleggen. Dus die strenge stem van je vader, dat het eigenlijk nooit goed genoeg was, die heb je geïnternaliseerd. Die zit in je kop. Ja. En dat is ook door... ik word dit jaar 60. Man. En ik merk, of ik weet dat het pas sinds een jaar of 10, laat het 15 jaar zijn, dat het goed gekomen is. Maar hoe lang je kunt je opvoeding meedraagt. Je kunt niet zeggen dat dat een wonde is, of dat dat een kwetsuur is, of hoe het dan ook heet. Maar het is iets wat toch op je schouders ligt. En is die stem van je vader nu weg? Die strenge stem? Of speelt hij af en toe nog op en herken je hem dan en kun je hem terzijde schuiven? Hij is weg op 2 manieren. Je sprak daarnet over die mooie prijs, die Astrid Lindgren Memorial Award. Die kreeg ik in 2019. En mijn vader heeft het niet meegemaakt. Mijn moeder eigenlijk ook niet, want toen dementeerde ze al. En ik heb nooit liggen huilen op mijn kussentje en gedacht van, mama en papa hebben dit niet meegemaakt. Waardoor dat ik wist dat ik de dingen die ik moet doen, namelijk schrijven, dat ik die mezelf had aangeleerd of had ingezien, dit doe ik voor mezelf. Ik doe het niet voor de goedkeuring van papa of papa. Ja. Of papa of mama. Dat is één kant. En de andere wat ik ging vertellen, dat ben ik nu net kwijt. Wat ging ik zeggen? Voor slims. Och, ja. Maar nu vertel ik iets uit het boek. Wat jammer is het als ik het vertel. Ik zal het niet helemaal vertellen. Maar dat je na zijn dood pas inziet hoe ongelooflijk trots hij was. Ja. En dat hij gewoon een man was van zijn generatie, zeg ik dan maar voor het gemak, die het niet opbracht om veel verder te gaan dan een schouderklop. Nee, dat gaan we zelfs. Zelfs een schouderklop was al heel veel. Mijn vader was er heel goed in om mijn trots de kop in te drukken. Als ik met een nieuw boek kwam aanzetten thuis, ik apentrots met een tekenaar uit Duitsland samengewerkt, Wolf Erlbroeg, maar papa, dat is zo'n goede illustrator. Ik vind die geweldig, kijk eens. En dan kwam een commentaar van mijn vader. Niet eens slecht bedoeld. Het boek is te breed, geen kind kan het vasthouden. Het zijn vreemde tekeningen. Moet het niet toegankelijker? Bah. En dan, achteraf gezien, en dat zeg ik weer voor mijn eigen gemoedsrust, weet ik zeker dat ik er sterker door geworden ben. Omdat ik, als je dan tegenwind krijgt en overeind blijft, oké. Ik kan het weer leggen, papa, het heeft dit formaat en wel hierom. Het is die tekenaar en wel daarom. Dus ik sta een stuk sterker. Maar aan de andere kant heb ik wel lang... Ik ging zeggen betelen, maar ik heb niet gebeteld. Gewacht op het applaus. Ja, want dat klinkt zo, als je zo je boek aan hem laat zien... Tuurlijk. Dan wil je toch wel goedkeuring van hem. En dat hij minstens net zo enthousiast is als jij. Ja, of dat hij blij is voor mij. Ja. Bedoel, hij hoeft het niet mooi te vinden. Of helemaal niet zelfs. Maar als hij... Dat was mijn moeder zo anders in. En daarom vind ik haar ook zo'n sterke, goede vrouw. Als jij maar gelukkig bent... Als jij maar gelukkig bent, daar ging het voor haar om. Terwijl je vader die wilde dat jij deed wat hem gelukkig maakte. Ja, waarschijnlijk ook. Je moest leraar worden. Ja. Je was al gedebuteerd met je eerste boek, wat later een klassieker bleek. Maar je moest toch nog doen wat hij zei, namelijk leraar worden. Want dat was dat beroep waar je dan jezelf mee kon onderhouden. Onder andere. Maar ook omdat hij had gelijk en ongelijk, maar ik was niet... Op dat moment niet sterk genoeg om tegen hem in te gaan. Want hij zei, je eerste boek is een jeugdroman. Straks geef je les aan 14, 15-jarigen. Je hebt je publiek voor je. En als 21-jarige dacht ik van, hij heeft geen ongelijk. Maar ik maakte wel de afspraak met hem. Ik ga die 3 jaar studie volgen om daarna te doen wat ik zelf wil. In mijn hoofd was dat schrijver zijn. Of misschien nog een tweede studie. Radio en televisie wilde ik heel graag. Ja, maar je wilde ook scenario schrijven. Heel graag, ja. Daar ben ik uiteindelijk niet aan begonnen, omdat ik echt aan het leven wilde beginnen. Maar alweer, misschien mag ik een goede psycholoog samen tegenspreken. Dat is heel goed mogelijk. Maar ik ben wel blij, uiteindelijk wel blij, dat ik die 3 jaar in Brussel heb gestudeerd door zijn schuld. want ik heb in Brussel gewoond. Mijn wereld is opengegaan. Ik heb dingen meegemaakt die thuis absoluut onbekend waren. En misschien waren die niet gebeurd. Dat zou kunnen. Even nog 1 vraag over je broers. Want hadden die ook zo'n last van je vader? Of was het voor jou speciaal anders? Ja, die hadden last van mijn vader. Die hadden ook last van je vader. En echt elk op hun manier, volgens hun karakter. Doen alsof ze niks gehoord hebben en zich afwenden. Of met een, je kunt het assertief noemen, maar je kunt het ook agressief noemen. Waardoor mijn vader wist welke grens dat die broer stelde. Ik vond dat achteraf gezien wel heel slim. Ik had dat eigenlijk ook moeten kunnen doen of kunnen moeten doen. Ja, ze reageerde heel verschillend. Maar ze had ook last van hem. Ook toen hij dementeerde, is er een grote zachtheid over mijn broers naar mijn vader toegekomen. Omdat hij zelf ook echt zachter werd. Ja. Hij liet ook toe dat hij aangeraakt werd. Het is een afschuwelijke ziekte, maar het kan ook iets opleveren in die zin dat je een kant van je ouder ziet die je nog niet eerder hebt mogen meemaken. Ik vond het verschrikkelijk om het mee te maken. Niet alleen omdat je je vader ziet wegdeemsteren. Maar vooral ook omdat ik mijn vader, met name mijn vader, op die manier zag wegdeemsteren. Handschrift, het mooiste handschrift, is belangrijk. Dingen kunnen uitleggen, dat deed hij zo graag. En net door het dementeren en weten dat hij aan het dementeren was, dat weet ik niet. Ik had met hem te doen, dat is te zwak uitgedrukt. Hij werd heel zacht en mijn moeder werd eerder boos op de wereld. Zij bizar dat ze allebei de mens werden, hè? Ja. En dat, heel bizar, maar ik vond dat ook wel iets moois hebben. Hoe zij bij leven zonder dementie, bedoel ik dan, toch wel heftig konden zijn met elkaar. Dat ze als twee oude demente mensen bij elkaar konden zijn. Zaten ze samen in een huis? Ja, in een verzorgingstehuis. Ik heb foto's van ze gemaakt waar ze niet vanaf weten. Maar hoe ze hand in hand liggen, hoe ze samen op bed liggen. Dat is wel heel, heel bijzonder. Oh, ik vind het is een foto om in te lijsten. Maar het heeft ook... het is een foto om in te lijsten, punt. Ooit. Ja. Ik wil nog even terug naar Brussel, want je vertelde... Misschien moet ik even zeggen, ik praat met Bart Moejaert, van wie net de autobiografische boek Een ander leven is verschenen. We hebben het gehad over zijn vader en zijn moeder en het gezin waarin hij is opgegroeid, waar elkaar precies de waarheid zeggen niet echt een gewoonte was. Nee. Dingen bleven toch een beetje omvloerst in die zin. Of je zweer op tijd. Ja, en desalniettemin had je een geweldige band met je moeder. Ja. Met je broers ook. Ja. Maar je vertelde net dat je dus leraar moest worden en in Brussel ging wonen. En dat daar een wereld voor je open ging. Je schreef over een jongen die je direct die je in films en boeken introduceerde. En Peter, een vriend die gewoon zei, ik ben homo. Ja. En dat had je nog nooit iemand horen zeggen. Zonder gêne of zonder... Oeh. Wat gebeurde er met je toen je in Brussel ging wonen en al die werelden zich voor je openden? Ik denk dat je de vergelijking kunt maken dat ik een emmer was die echt bijna aan het overlopen was. Ik was zo vol twijfels en zo ongelooflijk op zoek naar ben ik nu homo, ja of nee, dat ik de eerste strohalm die ik zag vastklampte om de waarheid te kunnen vertellen. En dat was bij die schoolvriend Dirk. Dat ik mijn hart opende op een avond, want de gelegenheid deed zich voor. Ik heb dat huilend gedaan. Vond ik ook heel moeilijk om te doen. Ik weet nog dat ik toen zei dat ik dacht dat ik op jongens viel, maar dat het kon dat ik ook op meisjes viel. En dat ik niet wist wat ik eigenlijk het lastigste vond. De twijfel of dat ik misschien toch op jongens zou vallen. Dus ik zat er heel erg mee. En Peter was de revelatie, omdat hij een van mijn eerste interviewers was, een interviewer voor een klein tijdschrift. En dus inderdaad heel openlijk zei dat hij homo was op het eind van het interview. Wanneer bekeek mijn boekenkast en ik had drie titels van Gerard Reve in de kast staan. En hij pakte die vast en vertelde dat dus. Ik vond dat een shock, want dat was me nog niet overkomen. Dat iemand dat zomaar kon zeggen. Wow. Terwijl jij daar al jaren mee worstelde. Worstelen, echt. En het wat dan misschien gebeurt, of wat dan logisch is wat dan gebeurt, dat ik snel een soort van verliefd werd. Van, dit is de eerste homo in mijn leven. Waardoor ik hem de volgende dag opbel en hij terug naar Brussel komt. En hij is ook de eerste jongen waar ik mee geslapen heb. En dat is zo'n belangrijk... dat is niet het moment, maar een belangrijke stap. Dat inzicht, een soort van... dat is zo clever om te zeggen, maar het is toch wel thuiskomen van... Ik geloof dat... Oké, we moeten het nu onder ogen zien. Ik weet dat ik het een hele tijd lang moeilijk had met mezelf. Want ik kan dit dus wel. Maar het is wel de eerste stap naar bij jezelf komen. En denk dat ik een jaar later, net als Peter, makkelijk kon zeggen van dat ik homo ben. En dat ik nu het wel drie keer kan zeggen als je wil. Het was niet alleen je geaardheid waardoor je heel erg worstelde. Het was gewoon überhaupt wie ben ik, wie mag ik zijn... Ja. Je was schrijver, dat stond al vast. Daarin was je eigenlijk al zeg maar een naam, je werd geïnterviewd. Maar de jongen of de man die je was of die je wilde worden, dat was een worsteling. Ja. Onder andere door die geaardheid, waar je zelf vraagtekens bij had of dat goed genoeg was. Maar ook op andere vlakken, begrijp ik zo uit je boek. Ik denk dat een van de ontdekkingen was door het boek te schrijven, dat daar naar de oppervlakte kwam. En ik vond dat eigenlijk wel vreemd om te ontdekken. Ik wist dat heel snel dat ik schrijver was. Mm-hmm. En ik wist ook hoe je dat deed. Ik had genoeg gelezen. Ik had niet de pretentie om te zeggen van ik ben schrijver op mijn 14e. Maar van binnen was dat heel duidelijk. Maar de mens, of de jongen, of de jonge man, of de man, wat dan ook. Ik wist niet hoe je moest leven. Ik had er geen les in gekregen. Ik verdwaalde. Ik ben ook snel naar Brussel getrokken en er is geen broer die mij aan de hand meenam om te zeggen van kijk eens, dit is een café en je gedraagt je zo op café. Ik kende het niet. Ik deed het ook niet. Ik had vroeger altijd, toen ik jong was, het idee dat iedereen een handleiding had gekregen of een gebruiksaanwijzing en dat ze mij vergeten waren. Die van mij was in het Sloveens. Maar dat had jij dus ook. Was dat, denk ik. Ja, je had echt gewoon geen idee hoe het moest. Nee. Het leven. Nee, en ik leerde het dan op mijn manier door. Er is een hele mooie brasserie Wasser in Brussel die Falstaff heet. En daar ging ik dan op zaterdagavond zitten met een mooi schrift en een mooie pen, want ik was schrijver. En ik zat naar de mensen te kijken en eigenlijk gewoon in mijn dagboek te noteren. Maar dat was wel mijn manier om naar de wereld toe te komen. Want als iemand in een schrift zit te schrijven, heb je veel kans dat er iemand van het tafeltje naast je vraagt van, Wat ben je aan het doen? Dus dat was mijn manier om contact te leggen. Maar op een andere manier kon ik het niet. Had dat ook te maken met dat gebrek aan praten thuis? Dat is een goeie. Dat is zo, ik denk absoluut, ja. God, daar zou ik moeten langer over nadenken. Maar wel door het feit van de jongste te zijn. En het langst je mond moeten houden. Want ja, je bent toevallig wel de jongste. Ja, ging dat bij jullie op anciëniteit? Zeg maar, de oudste had het meeste. Er was zo'n, ik weet dat er een bepaalde tijd zelfs een regel was dat mijn oudste broer mocht beginnen en dan de jongere enzovoort. En tegen dat ik aan de beurt kwam, moesten we afwassen. Dus ik kwam niet aan de jouw kans kwam gewoon niet. Je hebt Broeren geschreven, een boek over je broers in 2017... waar je de Woutertje Pietersen voor hebt gekregen. Ja. En daarin staat voorin over de oudste, de stilste, de echtste, de verste, de liefste, de snelste en ik. Ja. En dat zijn je broers en ik. Maar wat was jij? Als je dat ene woord voor jezelf, wat was jij? De intelligentste natuurlijk. En de knapste. En de knapste ook nog eens. Ik vind het een hele fijne vraag, maar ik vind het een hele moeilijke. Het veiligste is natuurlijk de jongste, maar was je ook de gevoeligste bijvoorbeeld? Nee, niet bepaald. Oh, ja, waarschijnlijk wel. Nee, ik denk aan de liefste. Hij voelt mee met anderen. Dat is nummer 5, de liefste. Nummer 5, ja. Ik heb altijd gedacht bij die ondertitel van Broeren dat ik ze kon een naam geven door ze op die manier te benoemen. Ja. En ik wilde dat heel positief doen. Zelfs de verste, de meeste afstand, vond ik zelf ook nog positief. Dat vond die broer zelf niet. Nee, dat snap ik wel. Ja, maar toch vond ik dat ik het kon zeggen omdat we het minste contact hadden. Ik herinner me, bij Broeren hoorde er een theatervoorstelling. Ja. En ik geef een heel groot feest bij de laatste voorstelling in een groot theater, was het in Antwerpen. Een heel groot feest in Antwerpen dus. Iedereen uitgenodigd, vrienden en ook familie. En ik bel die broer op en hij zegt, nee, we komen niet. Het is te ver. En ik had het toen echt niet door wat hij ermee bedoelde. En dan heb ik pas via van een andere broer gehoord van ja, hij vindt het eigenlijk verschrikkelijk om die naam te hebben. En juist door die naam te geven, is dit nu de broer die ik makkelijkst opbel en onzin vertel. Hij vertelt ook onzin. Omdat je uiteindelijk iets doorbroken hebt eigenlijk. Ja, klopt. Ja, absoluut. Want zo'n groot gezin is een organisme op zich, met allemaal ongeschreven wetten, die je niet kan doorbreken, en allerlei patronen waar je nooit vanaf komt. Ik heb dat gemerkt Het zal ondertussen meer dan... Het zal 20 jaar geleden zijn. Ik stapte uit de relatie en die ex-vriend zei... Het zou heel slim zijn als je zo'n family constellation zou... Zo'n opstelling, familieopstelling. Familieopstelling. Ja. En ik moest mijn 7 broers in de kamer neerzetten. Maar er waren al veel mensen naar huis, want het was het einde van de dag. En mijn vader en mijn moeder waren een vierkant en een rond kussen. Meer als jij aan de beurt bent, hè, is iedereen weg. Ja. Heel veel familie, ja. Maar gewoon, lang verhaal kort. Ik heb toen gemerkt dat je inderdaad als... je positie in het gezin bepaalt heel veel in je leven. De op één na oudste broer zou wel eens de oudste broer kunnen zijn. Of die rol opnemen, zonder dat het te hardop wordt gezegd. De meest dichtbije broer is misschien niet de meest dichtbije broer. Er kwamen toch een aantal dingen aan de oppervlakte die ik verhelderend vond. En jouw positie als 7e kind heeft natuurlijk ook heel erg bijgedragen aan het feit dat jij, als je iets goed moet kunnen als schrijver, is het observeren en beschouwen. Nou, daar ben ik wel goed in geworden. Omdat, ja, je vertelde al dat je onder tafel lag en keek hoe dat ging. Ja, wie de zenuwachtig was vandaag. Ja. Of de stemmen, dat waren stomme spelletjes die ik voor mezelf verzon. Ik was 5, 6, mm-hmm. 7. Maar ik denk dat ik daar heb leren luisteren. Heb geleerd om de ondertoon te vatten van iets. Lichaamstaal te lezen. Gewoon beter kijken dan de doorsnee mens. Waar ik wel blij mee ben, dat ik de jongste was en dat dus heb meegekregen. Want als schrijver is het wel handig als je meer ziet dan anderen en al je zintuigen erbij gebruikt. En hoeveel jaar ouder was de broer boven jou? 2 jaar. Oké, dus je was niet een nakomertje of zo. Je hoorde wel bij de clan. Het was wel een netjes reisje. Ja, er waren systemen bij ons dat... je deelde een kamer met oudere broers, dat zal wel. Wij hadden 1 kamer met z'n drieën. Mark, Jos, Bart, Ma, Jo, Ba heten we als club. Of er werd geld samengelegd om een plaatje te kopen. Of om, weet ik veel... Door Mario Ba. Mario Ba, die had... uiteindelijk was de oudste, dus Mark had toch wel het meeste beslissingsrecht bij het aankopen van de platen. Maar goed, je voelde je wel verbonden met een aantal broers. Maar ik heb heel vaak het gevoel gehad dat ik... Ja, dat is mogelijk, hè. Dat je erbij hoort, maar er niet bij hoort. Als er een... dat is het helderste voorbeeld. Er wordt een hut gebouwd. Ga opzij staan, kleine, want je staat in de weg. Pas op, het is te gevaarlijk. Er wordt een hut gebouwd voor hen. En zij spelen in die hut. Maar blijf maar beneden, kleine, want het is te gevaarlijk. En na 3 weken zijn ze die boomhut beu. En mijn voordeel is dat ik ineens een boomhut heb. Maar wel in je eentje. Wel in mijn eentje. Want en daar hoef ik niet. Daar kan het niet eens zielig over doen, omdat mijn herinneringen aan die kindertijd zijn ook zo. Het was niet dat ik in mezelf zat te praten of dat ik fantasievriendjes of vriendinnetjes had. Ik kon eigenlijk heel goed alleen zijn. En volwassen spelen. Thuis, wilde je ook altijd volwassen zijn? Oh, met grote broers? Ja, natuurlijk. Ja, dat was de drijfveer om te leren schrijven. Om te leren lezen. Want dat was in mijn hoofd als 5, 6-jarige. Dan ben je volwassen. Ja. Ja, dan ben je een groot mens. Dat is best wel goed gelukt dan, uiteindelijk. Ja. Met al die boeken. Als je nou... Je hebt dit boek geschreven. Je hebt je ontzettend... Je had zelf een enorm archief, hè? Je hebt alles bewaard. Je had dingen van je ouders gekregen, dagboekjes en mappen. Ben je nou eigenlijk anders naar je eigen leven gaan kijken nu je dit boek geschreven hebt? Ja, wow, ja. Ja? Toen mijn ouders stierven, hebben mijn broers gezegd van jij bent de jongste... Als alles goed gaat, leef je het langst. Dus het hele archief van mijn ouders, fotoalbums, brieven, noem maar op, komt bij jou op zolder te staan. En toen dat gebeurde, waren dat eigenlijk gewoon dozen. En dozen zijn dozen. Ja. Maar pas als je ze openmaakt, dan... Het is echt iets wat nodig was om te beginnen. Ik had heel een grote behoefte de afgelopen 4 jaar om orde op zaken te stellen. In mijn hoofd ruimte te maken. Ja, je was ook verhuisd, hè? Uit de stad naar het platteland, naar Kalmthout. Ja, naar de bossen. Een hele nieuwe omgeving, ja. Alles nieuw. En op dat moment, door de rust en door de stilte, overviel mij eigenlijk het verdriet en het feit dat ik niet gerouwd had. Het verdriet voor je ouders? Van mijn ouders, ja. En als dan de Want die zijn overleden in 1920. In 1920, ja. Eigenlijk heel kort na elkaar. En als dan de dozen opengaan en... hoe kan ik dat uitleggen? Oh ja. Je bent schrijver. Je geeft lezingen. En voor een publiek probeer je een verhaal uit te bouwen over je leven en hoe je schrijver bent geworden. En je krijgt er een bepaald systeempje in. Aan deze kant staat mijn moeder en aan de andere kant staat mijn vader. Je hebt je eigen narratief gecreëerd. Ja, ja. Ja. En ik vond dat klopte. Moeder lief, vader lastig. De dozen gaan open en ik lees brieven van mijn vader die eigenlijk veel liever zijn dan ik me ooit herinner. Attenter zijn, warmer zijn. Ik zie zaken van mijn moeder terug die, ik ga een beetje overdrijven, minder lief zijn dan ik dacht. Dus al die nuances die je aanbrengt in je eigen verleden, zijn niet alleen schokkend, want ze veranderen iets. Ze hebben mij ook veranderd, want ik moet mijn narratief aanpassen. Ik kan niet meer zomaar zeggen links, ja, ik kan dat nog altijd wel doen om het helder te houden, maar ik vertel het sinds een jaar genuanceerder. Maar dan is het niet meer de waarheid, want je weet het nu, al die nuances, ja, ken je nu. Ja, en wat er te merken is, en dat raakt me op dit moment heel erg, dat ik na het verhaal, bij die lezingen, bij de vragenronde, een ander soort vragen krijg. Dat ik anders word benaderd. Het gaat wel over verlies en rouw en over hoe leer je te leven en hoe, wat zijn de lessen in de liefde. Niet dat ik specialist geworden ben, maar alsof ik door een andere openheid van mijn lezers krijg. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Ik denk dat dat zo werkt ook. Dus ik ben door het schrijven van het boek veranderd. Begin februari heb ik het boek afgemaakt. Ik wist ook op welke dag ik het zou afmaken. Dag was dat dan? Dat was die dag viel samen met de laatste dag in Parijs. Dus in 1996, 1 februari 1996 was de laatste dag in Parijs. En ik wist dus 1 februari 2024... ga ik iets doen wat ik niet ga vertellen, want dat staat in het boek. Dat ga ik doen en dat ga ik 's ochtends vroeg doen. Aan niemand vertellen, ook niet aan mijn vriend vertellen, dat het dan zal gebeuren. En ik herinner me, ik krijg het weer als ik het moet vertellen, hoe geëmotioneerd ik raakte. Dat is de opluchting, dat is ook de spanning die je opbouwt naar die ene dag toe. Maar ook, ik denk dat ik nog nooit zo blij geweest ben met een boek. Zo opgelucht, zo met dit boek dus. Ja, met door een ander leven te schrijven. Alsof er een ballast van je afvalt. Is het ook een soort familieopstelling eigenlijk voor jou? Ja, dat zou je inderdaad, ja. Ik denk het wel. God, je geeft me veel om over na te denken. Dat is toch niet de bedoeling? Dat is de bedoeling. Ja, dat is wel de bedoeling toch, als je in gesprek gaat. Ja, jij geeft mij ook veel stof om na te denken. Okay. Als je nu zo dat boek heb je geschreven. Dat gaat voor een heel groot deel over je familie, maar ook over je worsteling met je coming of age, met je seksualiteit. En over je schrijverschap natuurlijk. En het gaat over samenwerkingen en schrijvers die jij bewondert. Zoals Judith Hertzberg, bij wiens werk je helemaal thuis voelt. Als je nou zo terugkijkt en dit boek hebt geschreven. Wie of wat is eigenlijk zo bepalend geweest voor je schrijverschap? Ik hoef er niet over na te denken. Jacques, Ik heb het boek ook opgedragen aan Jacques. Jacques is mijn eerste langere relatie. Mm-hmm. Jacques is later ook mijn redacteur geworden bij uitgeverij Querido. En naar het einde van het boek toe, dat is heel raar om dat in te zien. Er zijn mensen die in je leven, ook al zijn ze er niet elke dag, laat staan elke maand, die toch de hele tijd met je meelopen. Ja, ja. En die je niet bij de hand houden, maar in tegendeel zelfs. Je hoeft niet aanporren, maar alsof ze nodig zijn om je te begeleiden, in zekere zin. Ze reizen met je mee. Ja. En Jacques is, besefte ik na het einde van het boek toe, zo iemand die mijn hele leven, zo goed als mijn hele leven, heeft begeleid. En toen dacht ik, ik draag het aan hem op. Ook omdat ik zo sterk vind. Geloofde hij meer in jou dan jij in jezelf? Op het moment dat hij me kende, helemaal. Ik was, toen ik hem kende, 25, bijna 30. Bij de intense relatie bedoel ik. En hij, ik vind dat geweldig dat mensen zulke cadeaus kunnen geven. In de zin van dat hij een tafel samenstelde met schrijvers, kunstenaars, vertalers, die ik wel kende, die ik gelezen had of gewoon niet kende. Ik was te jong, op dat moment te jong voor woorden om echt te snappen wat er aan de gang was. Maar wat ik wel inzag, was dat er aan tafel mensen waren zaten met een vuur, met een passie, een bepaalde richting. Die kant ga ik op en geen andere. Dat waren ook soort rolmodellen eigenlijk. Ja, ja, ja. En dat liet hij jou zien. Ja, en er was ook geen er was ook geen examen aan verbonden. Er werd ook niet achteraf gevraagd van, en wat heb je dan vandaag geleerd? Ja. Nee, dat is gewoon, hij gunde jou dat. Cadeaus geven. Ja. En dat heeft hij is er nog altijd, ha, hoera, hoera. Maar dat doet hij nog altijd door een boek te tippen. Door je in contact te brengen met iemand die ik nog niet kende. Ik merk ook door ouder te worden dat ik dat ook meer en meer doe naar anderen. Bij anderen, ja, ja, ja. Dat hoort ook bij de leeftijd. Zou het, ik denk, ja, waarschijnlijk. Ja, ja, want dan ga je doorgeven wat je allemaal zelf moeilijk verworven hebt en anderen weer gunt. Ja. Een van de mooiste passages van het boek vind ik deze. Als je wuift naar iemand die al lang de bocht om is, zakt je arm op een gegeven moment, op een gegeven ogenblik traag naar beneden. De zucht die je slaakt, komt vanzelf. Dan sta je te draaien op die ene tegel. Je stampvoet eens, omdat er zoveel ongezegd is gebleven. Je stampvoet nog eens, omdat je de meeste vragen nu pas bedenkt. Wat een leegte van binnen. Eigen. Hoe is het met die leegte na dit boek? Die leegte is er natuurlijk nog altijd, omdat er nog altijd foto's zijn waarvan ik het verhaal niet ken. Maar het is toch alsof je een puzzel hebt gelegd. Ja. En dat het een puzzel was met veel blauwe lucht en moeilijke stukken. Maar toch ligt er een beeld voor je waarvan je dacht, ja, nu kan ik verder. Ja, en al die vragen die niet gesteld zijn, die hebben nu toch wel context of een haakje met dat wat erboven is en dat wat ernaast is. En het past ergens in. Ja, maar wat mezelf blij maakt, is dat door het boek, alsof dat ik wil beleren, maar zo bedoel ik het helemaal niet, door hardop te zeggen tegen een ander van, ja, ik heb te weinig vragen gesteld, dat iemand anders kan beseffen van, verdamme, ik ben 44. Ik ga mijn moeder interviewen. Ja, ja. Ja. Ja. Het uur is weer om. Hoppa. Ik vond het geweldig dat je nog een keer met mij in gesprek wilde gaan. En dat je graag, weer naar Nederland bent afgereisd om te komen vertellen. Het boek heet Een ander leven. Het ligt in de winkel. Dankjewel, Bart Moejaert. Dit was Nooit meer slapen. Neem een abonnement op onze podcast. Dan kun je luisteren waar en wanneer je wil. Maandag is Femke er weer. Zij praat dan met filmproducent en regisseur Pieter van Huistede over Als ik mijn ogen sluit. Een film over vrouwen en meisjes die de Japanse kampen overleefden. En hoe ze daar later mee omgingen. Oké. Zo direct op deze zender, podcastgids Vink. Ik wens je een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.